دریا سنگ بباید، دریا سنگ بباید، به سر راه ودا تا تحمل کند آن روز، تا تحمل کند آن روز که محمل برود جان و thank you. ره ندیدم تو برم از نظرم صورت دوستم همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود اما کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست و کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود Thank you. گر همه موج آن به تو میماند. گه ما را توی خود خواند، گه از خود به غضب راند. لیک آنجا که خدا داند، تو هم شبی با خوش رویی مرا کنارت بنشاندی، به زینم سر بنهادی، به دامنم مشک افشاندی. به تو ای مه با سرمستی چون دل دادم من، به دو چشم مستر همچون عشق افتادم من.